الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف هرم سوكش يريدو من موسم دوسيت كونكنا جنفا چدیب غلطی سرد حقن میلانو کی او اثمن یا بگناو کی قصدن بد حقن واؤنی فا اصلح بینهم نسلح و کپ مند بی کی فلا اثم علیه نگنانشت پدام اور قرآن دو سوچ و فکر تدبر کتاب دے مخی ہوئی آیات کی یوصل یو دیائم کی چچا وصیت بدل کو ندالو یا گناہ دا اس دل توی وصیت کون کی نہ خطا کی جنا فندی توی چپا خلدی سر خطا کی پوئی کی نا او اثمن یا وصیت کی قصدن خطا کئی او دد اخیرت او قبر پی خرابیگی بدی دیکی او کس ناس دے رشتدارو کی یا پردو پردو کی او دد دی وصیت اصلاحو کورتا دیکیم تبدیلی رانا خودی کی دن ناحق او د باطل ناحق لتبدیلی رانا او غمخ کې د حق نه باطل ته تبدیلی راغلی وا نو فرمای فلا اسمع له دبانې سو ګنا نشته په دې بدلو لوکي یک چا د شریعت نه خلاف وصیت د وصیت بارا کې شریع حکم دار دی چکه پلار دې کومور دا کوم رشتہ دار دې زدا هغه وصیت به منل شي چې هغه د شریعت مطابق وي لکه چې نس ګوره بازه کس د ناپوی نو وای بچی ته چې زمړ شم زما خبر به پخې اوس د پوخ نو کو هغه په زیرا واغستې او خیرات کې چې د الله پلار لا جوړ د لاغه وصیت بدل شو خود د باطل نه حق تا یا د ریواجونه دی ګوره خیر خیرات په شریعت کې شتا خودره مسلوختی او کال په شریعت کې نشتا یو والد وی جما په سی وفام خا ګوره بچی سلوختی کې اوس بچی لا فاتره چې سلوختی خو ریواج دی نوځه دا غي نړۍ نه پیسي راوغستي خود خپلار په سي په طریقه باندې ولغولې نو تبديلي را لا کوئی فلا اسمع عليه تاسو ځنه ورغور یو والد دی او غلطه نه وا یا ورته پته وا و امام دې خپل کوټه کې خخه اوس فقور کې خخول د شریعت نه ناروا دي د بار قبرستان کې خاخو دغه وصیت بدل شو خدا د باطل نه حق له بدل شو هر وصیت ک مورو کو کپلارو کو وجد شریعت نه خلاف نه پدی به عمل کی زری وخت به زمړ کیږم اوگر دی فلانی سر خبری بنکے علام کیا اگر اشتدار رے نو ناپوی بنی اختیار ایسی رحمہ لیدا سکیری اگل ہم دی استغفار دعا کوا دا سر رحمی او دا بائیکاٹ حکم خود شریعت نا خلاف دے تا صلحا و خبریو کا دا دا اللہ حکم دے لکا فرمائی فمن خوافا من موشن سوک چی یری دو دو وسیت کونکی نا جنفن چی دے بغلتی سر دا حق نا میلانو کی او اسمن یاد گنان چی قصدن دے دا حق نا میلان کی فا فاصلح بينهم صلح وكف بند ذي كي فلا اسمع عليه نغنا نشتفد ان الله بيشك الله غفور رحيم دیر بخون کیو مہربان دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم السیامو فرس کری شیدی پتا سبان روجی کما کتب لک سنگدا فرس کری شیدی علی الذین پہغ کسانو من قبلكم چتاسون مخکیو او دروجو د فرضیت حکمت سده فائده سده لعلكم تتقون دید فار چتاسو تقوا دارو پرزگار جوڑ پریشئی پرزگار جوڑ شئی پورا دی آیات کیوئی پمخکیو امتنم اللہ روجی پرستنیوی و د دې امت روجي د مخ کې امت د روجو غنځلې دی روجي پایم وي او په دې امت دی نو دا تشبیه په اصل صوم کې دا نفع کیفیت کې دا نداه په کیفیت کې دا مخ کې امتونو باندې روجي فرض وي او په دې امت باندې الله روجي فرض کړی دی نظام مماثلت و اصل الوجوب کې ده هر چې په وخت او مقدار کې ده نو نه ده رمضان المبارک روزي په مؤمنانو مسلمانانو باندې فرض دي ابدي تقوا حاصلېږي روزي سره انسان متقی جوړي اے وي اغه کوم عمل دې چې ټول بدن پکې استعمالي کی لو هغه روزا ادا یو واجب خپل عبادت ده صحیح روایتو کې راغلي علاوه د هر عمل بدلی د ملائکو فلا سور کوي او داسي الفاظ راغلي وسوم لي وانا اجزي به روج زما د فاردا او زبد دی بدلی الله وی پخپل ورقوم اگر بادشاہ چی انعامات تقسیمای نو کلک لگ ورکای دا غد شان سره مناسب نه دا د بادشاہانو بادشاہ چی سویشی نو د روجی بدلی و الہ العالمین پخپل ورکای وی بعض علماء لکلی وجه دارو روجه کی ریاکاری نرازی دا فیل پا اعتبار ایک دا چار روجه داو دے حل نو لیچا نفت دشتا نت روجی دنیو دا فیل پا اعتبار دی کی ریاکاری نرازی اکا پا خلد دا سووی او پا دیوی نا کی ریاکاری مقصد دا نو دوی نا پا اعتبار پا کرالا او روجه د بنداو د الله په منځ کې یو پټ راز دی دا د دې ثبوت ورکړي چې الله شتا عالم الغیب دی او ما سره حاضر او موجود دی یعنی چې کوټه کې سړې دن نه وزان به خبرو اکل چې په سرخانه نه ورته شي بیا بلای کوم سړي سره دی چې بربر شي نو دا وخت کې وزان په وو خمرولو دا روجه د بنداو د الله په منځ کې یو پټه معامله دا او ډېره تقوا حاصلېږي په روجې باندې ګوره د جنت اته دروازې یو خاصه دروازه د روجدارو د پاره راغی د باب الریان وې د روجدارو نه بغیر به پدې شو کوردن نکیږي نه او ریان ورته ځکوي چې اکثر روزه په وری کې سخت وي سړې تھګي ناغي کې قسمه قسم مشروبات وای او د الله حبيب وې د روزدار زو خوشاله دي یو چې روزه ماته کی ګور دازنه خوشاله شي یا الله حکم پورل او دوی ما چې کله مالک او خالق سره ملاو شي دا رمضان را روان دی الله دې ټول امت مسلمانه شي او د دې خیرونه برکات دې الله مون ټول ته نصیب کړي او الله کریم دې د دې نمخ کې د حرمین شریفین او مساجد مدارس د مسلمانانو دینی دنیوي کاروبارونه ټول شي الله دې راکړاو کړي د قدیم یاشتې کې هر مسلمان د وس مطابق سخا کوي خیراتونه کوي درستخانونه چلای جمعاتون آباد وی پتراوی ہو پتلاوت کورون آباد وی پتلاوت اللہ دید خیر و برکت میاش ازراتون نمک کی مخی دو امت مسلمہ دا پریشانی اللہ لدی کی او اللہ دی حرمین شریفین از طول بلاد المسلمین ندا وبا لدی کی ایاما معدودات رضی دی شمیر کڑی شویب اے روجہ یا میاش یو کم وی د دیر شو او یا د دیر شوی د دو کم دیر شمنی او یو د پاس د دیر شمنی شرعن نگو رکا یو کم شی دام بس پورا دا لگا باز یوام ویو کلم پورا دا شو بعض علماء لکری دا اللہ حبیب بانی چه روجی فرش وی او مدینہ منورہ کی سمرک علا غی روجی دیولی وی نو صرف یو ظلم پک دیرز برابر شوی اکثر با یو کم وی اللہ حبیب وی میاش کلد یو کم وی او کلد دیر شم وی ایام معدودات او دا ایام المعدودات منصوب دے پیو فیل محضوب سومو ایام المعدودات یا منصوب دے دا اغفو تیب فیل دا وجنا فرس کلی شوی دی ایام المعدودات رزش میر کلی شوی دشمیر رزی دی فمن كان منكم مريضا زمونږ غ مهربان رب وي څوک چې پتا شو کې بیمار وي او روزن یول په تکلیف دی او علا سفر یا په سفر کې وي اذه بیمار یو د سفر د وجن د رمضان روزي او خوړي فعدتم من ايام اخر لو لازم دے پدش میر در زنورو اے لسر جی بیماری دو جن روجیو خڑی آدس فرد و جن لو ددی قضا دے بیارو گرزئی او دا لسر دے کپے در پیوی او کندویونی وی بے سبرو کو بیایو دونی سی نو دوارا کس مد تجائز دی کل بندہ کمزور ہے دبل کال در رمضان روزی پی پاتی دی او بلم پھراغ ہے لدا روزی دیونی سی دی نفس دی دا غبل رمضان قضا رو گرزئی دا غم ردک سوزر لی نو پا قضا کی تلوار پا کار را زکا مرگ اس پتہ دلے گی بیمار دے او پا دو روجا تکلیف دے گو ربا دے پښتانه زله خبرې د دلی او زله په کې د زاد شي واکړي اے ډاکټر د لوی شروج ما تک اخ تکلیف دي له دې وای نه کړګي کوم نه ماتو دته الله حکم باندې او کنه د زانه په کې نورو څخه سیوا والے کې اخلاقي صفات کوي وي بډ شو کوم روزه ما تک وي نه په خبر پاتې دا صفات کې کوم ځمات الله وي دې بیماري پسان تکلیف لري جوړه او سفر کی گورا دا اہل علم و اختلاف سو کوئی اختیار دے سفر کی نیسی یا ننیسی بعض علماء وی پا سفر کی نیول غردی اکسو کی خرین و رخصت دے گورا کس مسوافری چرت سفر کے چارو جو خورا نو بس مونږ چې څه وهاي را ورته وای اے الله ورته اجازه کړي سفر کې وړ بیا به دې قضا راغلی اګه سفر آسان دی او کله مشقت دی خود ته شریعت د روزي خوړو اجازه ورکړي اگر چې غواره د بازه ایمو پنځ داو چې روزو نیسی او چې الله دې او شی اجازه کی نو پتا باندې سبوی جوړیږي چې توس ځان په دین کې خبرې کې فمن کان منکم مریض و فارغ سو چې پتا سو کی بیمار وې او علا سفر یا په سفر وې او د دې بیمار یو د سفر د وجه نه روزي او پړي فعدة خبر مبتدا محذوف و فالواجب عليه عدة فعليه عدة بدبان شمیر لازم دے من ایام اخر درز و نور نور و رزو کی ددی قضا برا گرزئی تاسی حکم دام دے زنی او دالا دیر محروبان رکھتے سو ازمو خکول دین دے یو زنانا داو دا بچی تا پائی ورکائی نذروجی دیو د وجنا یادینه تکلیف دی یا بچینه تکلیف دی زره وخت لوګي د وجنا د مور پي دي بچي جاړي پریشان وي زره وخت دیو زنانا حمل دی وګوره د دې د دې خوراک نه دی بچي تم خوراک ملاوي ندا کروجنی سي دي ته تکلیف دی یا بخيته کې بچيله تکلیف دی نو دا اللہ و دا رسول حکم دانے چدا دے روجی اوپری بیانے قضا رو کرسے او اخپل بچے او زان پا مشاکت او تکلیف کیا چاہیں وَعَلَى الَّذِينَ اُفَحَاغَ كَسَانُهُ يُتْوِقُونَهُ چِتَا قَدْ رُوجِ دِهُ لَرِ فِدْيَةٌ فِدْيَةَ طَعَامُ مِسْكِينَ چه طعام د غریب دے د دې آیات ګڼ مقصدونه علماو ذکر کړی نو سوچونه وکړي ادا ډیر لوی خه بر ادا د خوشاله چې څوک د الله په کتاب پوه شو په یو آیات پوه شو صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی دی نبی کریم علیه السلام فرمایي مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا یفقه فی الدین چال چې الٰه العالمین د دین فوها ور نصیب کی د تبارک د خیر راته لری ته پدیم شکر ادا کړي کتاب لږی کې نو لې مالک راضی دې د خیر راته لری راځي څوک نه دی راس الله دې دای ورته کې رہی دا ګره د خیر اراده مالک لری نو کله په الحمدلله او شکر ادا کوا چې الله ستاسو رحم دې خپل کتاب لری کې نو لې نو کستا مدد نه وي نو زبې له څنګه بیا چې په پوه شي په دین کې پوها یو لوی شی دی یو ګره د آیات معنا دا دی هغه کسان چې د روزي طاقت لري نو پدای فدیه د چې دوام د مسکین نه صحیح حدیث د بخاری مسلم ابو داود او ترمذی د دې ټول محدثین او رحمهم الله دا حدیث ذکر کړي سلمۃ بن الاقوا رضی الله عنه وی لو جلیل القدر صحابی دی اے الله د خپل حبیب د پاره د صحابه انتخاب کړو د سلمۃ بن الاقوا یو جمعہ مون بیان کرے دا ڈھیر کئی جلیل و قدر صحابی دا سے خلق بوچھ روح روح لخ کرے بے آواز سمپا دے لے وی اس سارا چی با دفا مند مقابل کولنو اسنا با بخشو سلمت بن اللہ کو آرزی اللہ اللہ آئیم انتخاب فرمائے لے ہو وی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نو مدد وغوښته چې ما په دې لګلخ کر راولي مرګري لګي سلور زره تقریبا پکاري نه یو سلور زره سلور صحابه لګل دا ورته دا او سلور نو لګل وی دا یو یو خص د یو یو سره برابر دی د صحابه عجیب شار دا مې یو یو سلور می درو لګل او دا سلور زره دی دغه دا صحابي اصل شولاب لیکول لوگ ایک بہادر صحابی دے اچھی طرح اخپل منز کی جنگو نا جوڑ شو لو مت تباکی گی پل اخپل و اختلافات اپا اخپل و جنگو نا کفار سنشی کولے کو کمونگوار سرن مرگری کے دے ندے دے جا اخپل و جنگو نا لارو پرسو ربزای و لویز لرش سہرا دا ادم رلوی سہرا دا دامخ کی دو درین کالمخ کی مونگلارو ندا سی شل میل سلویق میل ملارشی سی شیخ کاری ندا سی سہرا دا التد ابو ذر رضی اللہ عنہ قبرم نے اخر کے لار ابنان گڑھ ہونا شوا او با ملگی اوڑی رام خلاس شوی او گاڑی رانا شبو دون خود پر امزاد لا محمد براسرم نور یو دو عالمانو د جامع ایو مرګر په کې تکړه وي تاسو ته کې نه ازر زر لاړو چې تدری یو کړو بلدی او هغه له ځان ورسو بلدی والو دا احسان او خدا غزه بلدی چا خر زر زر دو گاڑی او ځان سره خادمان را واستلو به براډ زنده گاڑی پرويستو او به براډ ددا سلمۃ ابن الاقوا چکر خپل جنگونو جوړ شو لاړو چې تلري ورته دی راشو ان الله شان لګوره اخر عمر کې راغی بس مدینه منوره کې وفات شو په بکی کې دفن دی روغ نو وی لخرې به आवाज سمبالوري ده فرمایي دا آیات چې نازل شو علی الذین یذیقونه نو الله دې کې اختیار ورکړې او ابتدا کې چې رمضان فرض شو نو کان من شاء من الناس واما ومن شاء افطر ويفتدي د چا چې مخه و نو روزه به ونی و او که چا بند نی و نو بس هدیه به ورکړه نو ورپسې رسو آیات راغې ورسو کړې کنا فمن شهد منكم الشهر 185 نمبر آیات کی لیسو گرئی فمن شہد منکم الشہر فلیسمو ویسو کی موجود تاسو نفدی میاشت کی مقیم و مسافر نو حکم دادے رو جدیو نیسی دی سر دامخ کی حکم منسوخ شو دا صحیح حدیث د بخاری شریف کی روایت یو تفسیر دا چې ابتدا کې اختیار روزه دي سي اکل دي سي نو فدیه ورکا رستو فمن شهد منکم الشهر فليصمه فدیدا حکم منسوخ شو دا د آیات مبارکه یو معنا وا علماء دا ویلي چې آیات منسوخ ده د بعضی صحابه کرامو نه دا منقول دي وې دا آیات په بار د ډېر بډا او ضعیف نارینه او زنانه کې دي یا هغه بیمار چې د جوړې دو مې دي د ویل کبه د دایمن بیماری او شوګر بیمار دی او غریب تد نه شي کې رولي او دې کو روزه دي چې سبا کوي د دې چې روزه نشي نیوي د دې بد هرې روزي په بدله کې فدیه ورکړي فدیه سره یو غریب مسكين تبا دو سیرا وړو یا دو سیرا غنم یا لاغي پیسي ورکی او کله نور شي زونو جوار اور بشو او ریجنه ورکړي نو بیا و پورا دړی ورکړي پورا دړای غور کوي د دېنا د دې کې یو څه کو نه باندې بیا سوال راځي چې دته کوئی طاقت لري د دې یو کو نه هو درې طریقو سره علما او جواب کړي وای دلته پدې کې لا د نفي پټ پرترا زمانہ دا سوال الذين فاغ کسانو یثقونه اے لا یثقونه چې دروږي نیو وسو طاقت نلری ولا پټ پرترا ادا فنور ډیرو آیاتو کې مراغلي لکه ګورې سوره نساج فغم فارکی چې کل ختمیږي آیات ته یوسل فغو یایم وَأَلْتَمْ غُرَ اللَّهَ فَتَرَا يُبَيِّرُ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ تَدْوِلُّو اے لئے اللہ تَدْوِلُّو اگر یہ آیات اللہ سے سورہ تیسا آخر انیش بگمی پار ابتدا کی اگر آیات تیسا سوی بھی آخر کیسی تو گرائی يُبَيِّرُ اللَّهُ لَكُمْ بَيَانْ كَيَ اللَّهَ تَعَسُتَا اَنْ تَدْوِلُّو اے اللہ تبلو چھ گمراہانو بیلار نشیب واللہ بکل شیئن علیم اللہ پہ ہر یوشی پوہ دے اب آج مفسرین وید حفصی رضی اللہ عنہ آئیو کہ رتم دیدے کدا دے اے لا یفیقونہو یو کرت دہتے دے دوم المومنین حفصی رضی اللہ تعالی عنہ دوے ما طریقہ دادا چھے اتواق یفیقو باب افعال لے او دی پت خصوصیاتو کی دادی چھے دا حمزہ کلد سلد د پاروی در نفی د پاروی اگر آیات مانا دا شو علی الذین فاغ کسانو یتویقونہو چی دروجی نیو طاقت تی سلف شوے دے ختم شوے دے اس دمر بڑھائے چی روجنشی نیوے دمر بڑھائی دے چی روجنشی نیوے یا زوان دے خدا سی بیمار دے چی روجنشی نیوے او دغه کې دوه امکان نشتا دایمي بیماری دا نو د کوروجو خړه نو دې دې دې فدیور کی یو مسكين دې سارو ما خامور کی یاد اغتا دو سیرا اینو غنم یا اورور کی یاد اغي پی سیریور کی او درم توجی پایات کدارا چدا طاقت لفظ قرآن و سنت کی آغذے کی استعمالی گی چدی یوشی قدرت وی خود دیر مشقت سرا نگر مانا داشو وعلاللذین فاغکسانو یدویکونہو چری روجنی والپی مشقت دے وی نیو خودیر پا تکلیفی ہونی بدل پارا حکم دادے چھ دے دی روجن نیسی او تدی فدی ادی ورکی امام راغب رحم اللہ مفردات کی وئی والطاقت اسم لمقدار ما یمکن الانسان ان یفعلہو بمشقت وئی طاقت نم دے دہاغ اندازی چې انسان ته ممکن وي چې دا کارو کې کوټه په تکلیف او ایدا تشبیه د توق سره لکه غاړه کې چاله توق واچې او غنه هاته او کا وعلى الذين فهو كسانو يذيبونه چې طاقت دروږي نیو نلري دمر بڑا دے دمر بڑا ایدا او دا سی دائمی بیمار نے فیدیتن طعام مسکین فدیه دا چې طعام د غریب دی فدیه دا چې طعام د غریب دی بعض علماء نور توجیهات هم کړي هغه د شریعت سره موافق دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وای وی پاہاگا کسانو یتویقونہو بیا نصر ضرورتم نشتا چی دروجینی و طاقت لری روجی منیوا فدیتن طعام و مسکین نما خام دی او غریب مور کی نگر دور و جیش ہوئی پلے منیوا پلے مور اے باز خلق دا سے بیک بخ ہوئی چی درازی اتسام او ذر روجی نیسی لکه دا درستخان و دا زفیراتون کئی چه زرو کسانو سلو کسانو پسونو شلونو کسانو ددپ و ورکرو رو جماعتا کا نو پا یو رزی زرگونا و سونا رو جیو جیوی فمن تتوو آخیرن چاچی دزرپ خوشحالیو کو یو کارد نیکئی ایلا خو یو مسکین موڑ کا او دد فدیه کی دو ماڑکل او دد دو او پا زیدری ماڑکل فهو خیر لہو نداب ورا و بہتر وید پارا وان تسومو او دا ستا سرو جو نسی خیر لکم نغورد تاسو دفارا ان کنتم تعلمون چرتا سو پوهي گئی شهر رمضان الذي بیاش رمضان المبارک ها انزل فيه القران ده انزل فيه القران يوم انا ذاوا چې په دې کې د قران د نزول ابتدا شوي اے دا عظیم کتاب کی اللہ دنیا سرا لے گلو نو پا رمضان کی اوشپا وچی اغیط لیلت القدر وئی نو ابتدائی پا لیلت القدر کیوں کا نو گرہ بی میاش کی برکت تے خو گرہ دا قرآن دا وجنا دا ایسی کتاب دے وی چی سشی سره نسبت جور شو اغیی که اللہ خیر و برکت راولی گورا پوکم ملک چی قرآن اللہ را لے گلے لکا مکم کرما و مدینہ منورا نو اغیی تا دا برکت و دا خیر زائیو نوائی مکم کرما سمر دا خیرون و برکات و زیده زکا دلتا دا قرآن دا نزول ابتدا شویوا اپا کم حبیب چی اللہ دا کتاب را لے گلے نو گورا اغنے دا ٹھولو پیغمبران و امام جوڑ کو اپا کم اشپا کے جنازل شوی و ایدائی اوشپا دا زرشکونا بہتر دا ایک اپنی اوشپا چاہے بازتو کو کرا نو د زورو شپونه بهتره ده زورو نوې سره پاته درې اتیا کاله جوړي او دا چې زر کې زر ته ویلي خیر من الفشار د زورو نه بهتره ده او کومه بیاش کې چې دا قران را نازل شوه دي ته سید الشهور وای دغه د چا سینه کې چې قران فروج وي دا غب سمر مقام وي دیو جن اللہ حبیب فرمائے الذی لیس فی جوفی شیء من القران کالبیت الخرب هغه سړی چې دا په سینه کې د قران دوسی سنشتا دا خدا سیده لکویران پور او کندر د دې میاشتې کې خیر او برکت د کتاب الله د وجنه ده یو مانا سو انزل فیه القرآن را نازل کرشو دے ابتدا شوی پدیمیاش کی دا قرآن یا انزل فیه القرآن و دید شان و دیزمت او فضیلت بارک قرآن نازل شوی ددی میاشتی فضیلت او ددی دروجی دفرضیت بارک انزل فیه القرآن فی شانیه و فی وجوبی لکم خطیر شد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم هدل للناس دا کتاب د تمام انسانانو د پاره هدایت ده تر قیامت پورې د تمام انسانانو د پاره الله دا هدایت را لېګلې او هر زمانی هر صدی کی چې تر قیامت شوکوی قرآن دا غید فارد جن تیرون قانون دے دستور دے وبینات من الہدا اپا دیکی اخکار اخکار دلائل دید ہدایت والفرقان او دا کتاب فرق ان کے دے پمند حق و دباطل کی دیتا الفرقان کتاب ہوئی چکینی نو حق باطل بو پی جنی حلال و حرام بو پی جنی جائز و ناجائز بو پی جنی فمن شہد منکم الشہر فلیسمہو سوک چی حاضر وی تاسو ندیمی آشتی تنرو جدیونی سی یو مانا تا و حاضر دے مسافر نلے روجه دیونی سی زکا پا مقیم روجه فرض دا او مسافر اغتا نیول غوردی خوک خورین و رخصت دیورتا یا شهده دیده کی پا مانا دا علی منه سوک چی پوشو دا تاسو نپا میاشتا میاش اولی دا یا چا اولی دا و دا غی شرعی گواهی وشوا فَلْيَسُمُهُ نُرُوجَ دِنِّسِي در رمضان میاش چاولی دا گواہی اشوا نو پلی دو دی دیرو جنیسی سکر دی کشمیر نشتا چیار دو پشمیر چنن رو جر رمضان ثابتی کی پا دو خبر یا مسلمانان اولی دا ناری ندی زنان دی او گواہی د قاضی او د عالم مخ کې ورکا گواہی منظور اشوا چې وای وای مو درځم میاش کتل یا گواہی سرچا د شعبان میاش لیږي ولکه داوز د شعبان کا او هغه گواہی سر قاضی لیکلو چې دې کسانو گواہیو کا پدې رځ میاش لیږي او زغې لیدو سره دیش برابر شي جون کی یو دیشتر سبابی تپو سرو شرعا پوشوی دو خبرو پا دو خبرو رمضان دے ادام مسئلہ دا امام ابو حنیف رحم اللہ مسلکم دے ویک مشرق کی چاولی دا انو مغرب والم پدیس کول شروع جنیویشی دیو جن سعودی عرب کې چې میا شولې د ټول دنیا ور سره سکي روزنی سي صرف بازي ملکونه علماء لیکلي وي د اسلام شان او شوکت دې کې لري چې د دې دی روزه یا وږي اختر دې بيوي اګه یو کړي یو دې کې روزه انیم کې کوجه انیم کلی کې اختر دې په دې کې روزه ور اختلاف سره د الله بدل خپېږي د بازي ملکونو د سعودي سره د دومره د واره ګنټو فرق دی د بازي ور سره دې هم ډېر دی او چلته علاج شي به صحیح مروجه دي شي اچونکه موجوده حالاتو کې کمزوري ډېر راغلي ایک چا گواہی ولې دا گواہی څوک قبلې نه دې څوک تاسو کوي په باندې ولګول کې خدا نظام دې چې پدې کلی یا بل کلی کې مسلمانانو بیا شوکا تا دوی ته تمرا اسباب دي زر زر ورسې هغه غواہی پیش کی هغه غواہی مخ کې ورسې د ټول ملک د لیدون کو هغه غواہی راځو چې فیصله وکړي وزیر کی کچا ولی هغه ته څوک توجه وکړي هغه کولی د څوک توجه وکړي او زغم میاش لیدلې سبا کوي دی دی وجره د دې زمره اختلافات او په بنیاد باندې علما ولیکلي تاسو ګورئ دی دی باندې څومره تکلیف جوړ شي مسلمانان جنگونه کوي د علما کرامو به عزت وشي ادي عوامو له پروژه کې څو پروژه کې د نیم مقتدیان دی پروژې شرپای هغه پروژه کې دې دې پسې کړې په پروژې دې شرپای کا اثر کې د دې په اختر شر په دې دې په اختر شر په ازمي عمر کې هغه یې زما په لړلي کوتل کې دکان زموږ په ختانو دا څه طریقه لو افغانستان مسلمانان د سعودي سره روزه کوي او اختر کوي پاکستان کې اکثر خپل لیدل کوي ریال تبا لوړ دیواله لڑی کوتل والا جی رمضان دغه کې افغانستان کې وروځه نو چې هغه ورته بری روزه ده نن هغه یا پاکستان والا ولې چې کافر دي که روزه به غوډه ته په وکړه نو ګورو روزه به د افغانستان والا سره به ونی دی نو کبیا به اختر په افغانستان کې پاکستان کې و وروځه نو دا به اختر هغه کولې اختر کې ودا چې کافر دي څه اذن کې اختر کړی دغه باندې خلکو روزا او اختر داسې دي دیو چې ډېره پریشانی پی جوړیږي د امت به اتفاقی جوړی دیو چې لدی ویو دیو لا باب دارلو می حقانی والے او مفتی به کتاب هم لیکلی او ډاکټر صاحب ورده ډاکټر سید شیر علی شاه صاحب رحمت الله تعالی علیه دای دا وی چې دومره جګړو او پرزور نه دومره اختلافات او جګړې کې ځنه ادو علماء کرام جن انبیاء و آلسان بی بیزتی و بی حرمتی کی دینا خطا نیدی لابوی دلی رسل دلیش زکر نمو ملکی همیشہ اعلان کلی تھی جبیا مضبوطت بوز جوشی اپلا ڈوبا شریع تھی دی وی وی دادا لغاٹا دا تیاش دیکھیں که خبر بات فمن شهد منکم الشهر فلیصمہو چاچی گواہیو کاو پوہ شدتا سنا پمیاشتا فلی سمہون رو جدیونی سی ادھر ایکی علماء یو درے میں توجیم کرے این یو پس میاشو لی دخی یقینی دے ادھر آغی قاضی سرے گواہیو کا خود سوجوہاتو پا بنیاد قاضی دے گواہی منظور نکا وې دې په ټاکون دی روزو دي سي خو اختر کوي وزن نه چې کله باندې وې ما خو دې برابر اختلاف او تفرق ورجوړي د دې اكيد به زما میاش کتل او قاضي گواہی منظور نه کا د دې خلکو لسروي بس په دې روزه یو د آیات مبارکه دا توجیه علماو ذکر کړي وَمَنْ كَانَ مَرِيدٌ هَرَغَ سُوْقْ چِ بِمَارْ دَي هَوْ عَلَى سَفَرٍ يَا پَسَفَرْ دَي هَدَ بِمَارَي وَدَ سَفَرْ دَ وَجِدِ رُوْجِ اُخَرِ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ نُلَازِمْ دَ پَدَشْمِیر دَ رَزُ نُورُ دَ دِي رُوْجُو دَ سَفَرْ وَدَ بِمَارَي قَزَادِرَوْ گَرْزَئِ یرید الله اراده لري الله چې تاسو نه بیماری کې دروږي د نیو رخصت ترکو په سفر کې د نیو رخصت ترکو اراده لري الله په دې رخصت وګو مليو سرا په تاسو دا سانثیا ولا یرید بكم العسرا او اراده لري په تاسو د تکلیف او تندستیا زمون آسان دین نه دی کې سختی نشته حکم پزان سختی جوړه دکا ذکر الله حبیب وی الدین و یسر دین اسان دے قرآن کیم سمر زائنو کی وی اللہ پا بندگانو دا سانی راد لری ولا یرید بکم العسرا او ارادن لری پتا سود تکلیف نگو رکا سفر کی در لپریشانی دا اتا بیام روجا خامخواه کم لگما دروی پختانو باری یروی کمڑکی کم روجا لما تو یو ذل دا اللہ حبیب سفر کی دے صح مشاقتو خدا اللہ حبیب بو خوانو از روجا ماتا که خلقو کتو صح خلقو پا کبیام نما تو اللہ حبیب اولائک العصاد اولائک العصاد دغنا فرما لدی کی اللہ دربانی سختی نه د جوړه کړي نو په ځان سختی سره جوړه او شریعت در لوي چې خیر دی او روزه منی سا رضانو لې په پریشانو کې چې ولی تکمل العده او دین فار چې پورا کشمیر د روزو ولی تکبر الله او دین فار چې لوی او بڑای بیان کوي د الله علاما هداکم په هغه طریقه چې تاسو ته هدایت کړي ذکر الله بڑائی او د الله عبادت په هغه طریقه کې چې کومه طریقه الله خود لی د خپل پیغمبر په ذریعہ باندې ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې تاسو شکرګزار جوړ شئ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَوْ كَلَّجِ تَفُوسَ كَيْتَانَ حَبِيبَ زَمَادَ بَنِيغان عَنِّي زَمَادَ نِزْدِي وَالِدِ الْيَوَالِ بَارَكِ نَزَمَادَ پیغام زَمَادِ بَنِيغان تَحَبِيب اور رسوا فَإِنِّي قَرِيب بِشَكَ زِنِسْتِ مَا فَيَتِبَارُ دَعْلَم مَوْد إِجَابَت وَجِيبُ قَبْلُ مَا دَعْوَتَ الدَّاعِي دُعَاءُ دُعَاءٌ كِي إِذَا دَعَان كَمْ وَحْكِ چِمَانَ دُعَاءُ وَارِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نُفَكَار دِ چُولَٹَوِ دَي إِجَابَت او قَبْلُ آلِ زَمَا وَلْيُؤْمِنُوا بِي او مضبوط او کلکی مانو ساتی پما لعلهم یرشدون دیر پارچ دیلار اومی اغا مصالح دبین او دنیا تا دایولوی جامع آیات تے بعض علماء کرام په نزول د آیات کې غنفو حال ذکر کړی زاد المسیر کې دا اقوال ټول را جمع کړی او کولی دا ذکر کړي یره او باندې چې نبی رحمه السلام فراغ لري ورته وی قریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی د الله حبیب زمیدار ورثوی زمون رب کنی زی نو پټ پټ بته وغواړو اکلری نو چغه ورثو نو دا آیات الله راو لګنو چې زما دا بندگان زما د لری والی او نشتی والی ته پوس کئ زما حبیب زما دا پیغام ورث بیان کفینی قریب زمی زی زنیز دیم آباز علماء دام ویلی یهود راغلی دشمنان دی دین اعتراض کڑیو اللہ حبیب توی زمون رب زمون دا فریاد سنگا اوری اتاسو خدا گمان کوئی چی پمن لبنگا دا اسمان کی پینز سوکال دی رجدائی و اسمان پینز سوکال دی او رحمان دا عرش دا پاس استوا کڑی نو اللہ دا آیات رو لی بلو دا آیات مبارکہ اللہ رو لیگلو اے اللہ دا د علم او د اجابت په اعتبار نزدېره اسمره نزدېره الله و نحنو اقرب الیکم نحنو اقرب الیه من حبل الورید د مری د رغونو نم زیات الله او زنیز دیما اے د مری د رغونو نم زیات الله بندگانو ته نزیره دی آیات مبارکه کې لا اله الا الامین ګوره دو خبره وکي یو خو الله د هر چا سره نزیره او د هر چا له ویچې ز قبل او موجب دعوت الله کله څوک نږدې او د چا خبره نه مني الله وې ز نږدې میم او د هر چا دعا قبل او ما نږدې میم او د هر چا دعا قبل او ما وګور الله نږدې دی او د هر چا دعا قبل دی نوګره بازه بنده ته شفاعت د فارس وګوري ځکه بازه داسې دنیوي او مراوي چې هغه ته ارشوب نشي رسیدي اوازي حکمرانان ډېر نیکان وي خود مظلوم د ظلم نه خبر نه وي د تاسو پرودو چې خبر شي اوس بنده ته بس واسطي ګوري ځکه استاد حال نه خبر نه وي الله تعالی واسطو ضرورت نشتا زموږ یو اومي مرګر اړي روښيار ده دا یو کس سره سره په دې جنگ وشي الله له واسطې کوه کولی شهید د تبو دې والا نو ویمالې وی چې تاسو کوټه لاندر پایه لګوي کنا کبي اندر پایه به پورو کوټه لورخي نا سمجدار او ورته کوټه تزز کان در پایا پوره کېدم چې زما او د کوټې په منځ کې فاصله او الله تعالی کواسیتی او کوړې نه لټوم چې زما او د الله په منځ کې صفاصله شفاین دی قریه الله دې دې واسطه د ضرورت نشته دی په یو کس نږدې تا سره راځي او اعلان یې کړی چې څوک څو غواړي زب ورکو اته بل لوي چې دل هوای دا د عقل خبره ده چې بیاګلې خبره ده اے رب وی فإنی قریب اجیب دعوة الدع اذا دعان نزدیما او هر وقت سوک دعا غواری دعا قبلهما اگر ناو میدی دی سوک نکے شیطان سمر الوی غٹ دا اللہ دشمن نے کلچ اللہ پا لانت کو تاصل و درس کرا شیو دیرا شڑلو چیزا بدت سوالونه شروع وکړه یلا که په پته څنګه غوسه دی واته زو غواړي وګوره پته چې غوسه ای نو بیا چې څه غواړي نور به کوی وای ته لمانه سوالونه کوي وای دی لعین صفتاو چې د الله شان د بنی آدم غل کې نه نه بنی آدم باندې چې غوسه او غضب راشي نو دا په غلبو کې نو له را شړی او دی وای فَأَنْزِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ ما تب محلت راکے داغ و رض پوری چی خلق برا پورتکی گی دا قبروننا اللہ ورکوی زم محلت ندر کو خدا ولش پیلی پوری دویم پورینا نگورا شیطان آغت سوال کرے او پدا سے دا قہر او غضب په وخت کې مرته قبول کړي د دې آیات مبارکه کې بندګانو ته دعوت ورکړي چې ځلې سي او دا احادیث کې راغلي صحیح حدیث بخاری او مسلم شریف ته ابو موسی شریف رضی الله عنه فرمایي وای موږ د الله د حبیب سره په یو سفر کې نمون پتی زبا اللہ اکبر ویوازونا مرا پورتکل لاللہ حبیبی پزانون نرمی وکی فا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا تاس غدا سے ذات نرا ولیکن جی اغکون او غائب دے انہو معکم انہو سمیع کریم اللہ تاسو سرد او اوریدون کے او نزدے دے اللہ اوریدون کے دے او بندگانو تنزدے دے الہ العالمین بندگانو تنزدے دے نگو رہا لاس چیدے پور تکر ندا سے مو آیا یقین سر سوال کوا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حدیث سے او دا حدیث امام ابو داؤد امام ترمذی ذکر کرے نبی علیہ السلام وہی ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین اللہ دا حیا خاون نے او دا سخا خاون نے اللہ او ایمان تا حیا را دیچی او سریرا للہ سنو چتنی دی او دا دی خالی پریزم نا مرادا قرب دی بندگانو کم دا سی دا شرافت خلق شتا چی دا غد درو ورنسو خالی جو لگن رسی ادا غفلک ندی دا اللہ پس عمرلوی سخاوی نجلا سی چتے دا حدیث مخلقوان چی رب کریم وی ما تا سوک جولی غڑی نو ما تا حیاء رازی چی خالی دے فریزم او دا حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ نم راغلے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان الله حي كريم يستحي من عبده ان يرفع اليه يديه فيردهما صفرا ليس فيهما شيء الله رسول صلى الله عليه وسلم وي بيشك الله دحيا او دسخا خاون نے دبندن حیا کئی جلا سن اور تپور تکی او داد خالی واپس کئی اور سشید پک نہ چئی او دا حدیث دا انس رضی اللہ عنہ نم راغلے اللہ علیہ چلی جو لے اگڑو لنو دا لاسونا خالی نپریدی ادھے کی وہ رسول خبری رالے یو خو لاسونا پا دعا کے پورتکول مستحب دی دا کسانم سوال کولے شیزنی سوالو نبی لاسو پورتکول دی و چی دیدا سے ورلو جی بلکنن و حیاء والا ورلی الہ العالمین ته حیا ورزی چې د بند د لاسون د خالق ریزی ادا د سوکرو چې زما دعا قبلېږي نا حدیث کراغلی دی دا حدیث دی د بخاری په الادب المفرد کې ذکر کړی رحمه الله او نورو کتابونو کې ذکر کړی ابو سعید رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من مسلم يد الله بدعوت ليس فيها اسم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث خصال مشته مسلمان چې الله نو دعا غواړي او ګناه پکې نه نه سره رحمي کټکول ندي مگر پدې لاس پور تکول یو پدې دریو کې ورکې یا خو چې غواړي ولا ورکل یا ربی کریم وی دا بند خدل تا غواری او دا نمگڑی دنیا را راشا غامیش دنیا سے ورطا جبکا اخیرت لے تو اللہ جبکی یا دیو شیخ غواری خو اللہ لفتی چی بالمصیبت ویرا روان دیغا مصیبت تی دفکی وی پرد دا قیامت با اللہ یو بندتا وی دا سوال لکڑے و دا دکڑے و داغی سانسرات تا پستر بو دنیا کی نو کتری داغی دا دور دور بدلی وی دی بدلو لچی سو گوگر نر سڑے گوی جما سور سوالو نا کڑے وی چه دیوی سانسرات من دنیا کی دوی دی چلے اٹھول رالا اللہ دی رضی دفارا راج مکڑے وی بل حدیث کدا سر آگلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی دا بخاری شریف حدیث تے ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل ترسو چه تلوار اللہ دعا قبلے خو چه سڑے تلوار نکئی تلوار سر یہ روی مامی آج دعاو کا کال میں ہو کا غبت اسے بھی مقبلی گی نا بس دعا بس کی دعا بس کی نا اللہ دور کولو وعدہ کرے خو کله په ورکول دی وعده کی الله تقدیر کی سلیکلی ډېر ډېر په طریقه طریقه د الله نه دعا غواړي وې چاله چې د دعا د اوستو دروازه کلاو شي نو دل د جابت دروازه هم کلاویږي. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي او ګره د دعا د پاره س آداب دي س اوقات دي. موږ دعاګانو کتاب کتل لیکل نو ماشاء الله الحمدلله راغی په ابتدا کې مو وی چې د دعا س آداب دي د دې د اجابت د پاره کوم اوقات دي. د پکار زده چې هر مسلمان تدا معلوم وي یو مخ په قبله د سره دعا کوي بل ګور د دعا نه مخکې دې سړې صحیح توبه وباسي چې الله ما سمره سکړي ز سچ توبه وباس بل اوقات ته وبي جری چې د قبلې دو کوم اوقات دي وګوره د اذان په وخت کې دعا رات کیږي نه دی وخت مون غافل نه الله حبيب فرمایي بان چې ویل کی اته سو واړ مالک دې درکای د اذان او د اقامت په منځ کې دعاګانې رد کیږي نه د ماهم نه علاوه د مونږ پرې ملک خدا اذان او اقامت په منځ کې نیمه ګنټه او شل منټه اما ماهم تلوار تر پکار وګور تقریبا د تپینځه منټه ورکاو پکار دې چې د ماهم د اذان او اقامت په منځ کې ځکه وې دا په دې نور اوقاتو کې د اجابت دیر خصوصی وقت دی دمرا مکشا لورکا جدا زان دعا وی اللہ نسوالو نوکی تارنگی کل باران وری گی نو دعا قبلی گی وزداؤ سمکان باران وری دو پو وقت دعا قبلی گی جدا اول معلوم ہے جبای باران شورو دے اس دعا گا قبلی گی دارب کوئی بدی را مخ کے کال موجی درسو کو روجہ کے رمضان لگاڑو حرم شریف تا روجہ ماتی دا زر زر نخلق راڑی توائف نراڑی تا توائف نیو عالم در استخام غڑو لے موجی دان سرکی دونو دیکی باران شورو شورو جماتی وقت نمولیو شاوی ضرور دعا پاڑے باران چوری کی دعا کب لی گی د پښمنی دا وخت د دعا قبلې دوه فرض او پسیګوره دعا قبلې د قران د ختم پسې دعا قبلې د شورو ورځ ورته موالي د بود یوم الاربعاء ورته عربی کی وای د دې د ماسبخین نواله تر ماځیګر پورې دی وخت کې الله دعاګانې قبلې دعا نمک کې د الله اسماء الحسنا وی او درود شریف دی د ویدی اوقات او دی آداب سره چې دعاو کې کنه دا رد کیږي نا الجواب الکافی کی ملا محافظ ابن قیم رحم الله دا آداب ذکر کړی دی او دا د اجابت اوقات راجم کړی دی اگر آقا دعا دا نزد دکے دا اللہ آقا اسماء حسنہ آقا کتاب کی مو ذکر کری تاغی ترجمہ مردو کی دور سر اول دا دعا دا نیو کا بیا دروش شریف ہو آیا آغی نفذ دا اللہ نغوارا او پا یقین سر غوارا چه زمون دا رب یوازی دا پاکان و دا اولیاء و ربنا زمون دا گنہگار و ربنا او هغه اوقات هم سره او پی جنې لکتا سو واورېدل د دې اوقات او کې دعا رات کیږي نا واذا سالك عبادي عني فاني قريب کله چې تپوس کوي تانه حبیب بندگان زما عني زما د نزدې والي لري والي بارکه فإني قريب نو بشک از نزدیم دیلم و دی جابت پی اعتبار اجیب و دعوت الدائن قبلو مدعاد دعا کون کی اذا دعان کلچ مان دعا غواری اللہ و ایمان چسوک دعا غواری نزی قبلو ما وګور د دې قبلې دوه فارس شرطونه دي الله دې وکي چې موږ داغه له حاضر مو کو داغه له حاضر مو کو یو دا دې ګور د الله طاعت بل حلال خورل زکه حرام خوراک سر دعا د قبلې دوه مقام ته رسیدي بل شرط سره یک لمو دعا غوړ له یو ځای کې په خپل بلاس پور تکري خیال می کله موږ یو پکول ګورو څو د بوتل ټکلو بس ا د ماشوموالي له کوټه یا د کړیا کوټه ټول پور کې په خپل بلاس راکا کی زړه چې متوجي دي نو الله دعا ته قبلې تاسو ګور یو بنده دی او هغه سره څه خبرې کوي او هغه لپته ولې توجه کوي خفه کیږي کنه ای بل سره د خبرې کوم ته مال اړ توجه کله خبره ورو پځې پری نو الله نه په پته دي چې باندې له جوړې وړولې خوشړې متوجه دي بل دې کړي زړه به متوجه کې د غافل زړه دعاګانې الٰه العالمین قبلې لږه عذاب چې تر راجم شي الٰه العالمین دعاګانې قبلې ابراهيم ابن ادهم رحم الله قول ذو مفسرين ذکر کړ او دې له ور سره یو څو جره موږ دعاګانې غواړو خو قبلې نه نو دې ویلي انکم عرفتم الله فلم تجيو وذکر قبلېږي الله مو فی جندل دې خوبم ثابتاری نه کوي وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته او دا الله رسول مو پی جندلې دا وی دور لې شان مو پی جندلې مو د سنت په سینې ځای وعرفتم القرآن فلم تعملوا به او قرآن مو پی جندلې خو عمل نه کوي او دا الله سور دې مسونه دي خریس کی خو شکر نه ادا کې جنت مو پی جندلې خو غواړي نه اور مو پی جندل خوتی اختت نکوئی اگر شیطان خوتی جنئی خو آغا سر دشمنی نکوئی بلکہ پتم ور سر دوستی دا مرف پی جنئی جی سمرہ سمرہ خلق تخپل کور کیوش میرا ستاوالی دس شواز ستاوالی سشو وی مرف پی جنئی خو تیارے ور لنکوئی دعا بکم سے نقبول شی امڑی مسمر دفن کل خوئے برت محاصل نکو او دعا زکن قبلیگی و ترکتم عیوبکم و اشتغلتم بی عیوب الناس خپل عیبونا دی پریخی ادا خلقو پاغی بشور شوی فلانی کی داری فلانی کی داری رچی کل ادا خپل عیبونا دی پزی پریخل او دا نورو دا عیبونو پسیشوی نو دعا به ان قبلېږي اذن امام قرطبي مغه اوقات دی جوابت مختصرا جمع کړي وې پښمنۍ کی دعا کاوه الله دې موږ ټول ته درا پازې دو توفیق ورکړي دا قبلې دو وخت دی روزدار چې کنا نو درو جدار طول رس دعا قبلیگی دازان و اقامت فمنس کی دعا قبلیگی دا شورو دا بط پرس دا ماسبخین و دا مازیگر فمنس کی دعا قبلیگی بیمارے اکل مجبورے نو دعا قبلیگی نو الله دی آیات کې وعده فرمایلی فلیستجیبوا لی ګره دوه معناګانې یو تاسو اورئ دا وای او دې لټوی جا بد زما ما وعده کړی چې بندت دعا غواړي نو زی قبلو ما نو او دې لټوی جا بد زما او یو معنا دا ده الله وای بندت چې ما نه دعا غواړي نو زی قبلو دو چیز دې سترا بلم څنګه ما دعوت قبول کا وای ګور دې ایمان سترا بلم قران ته درا بلم خپل نبی ته ودارای ته درا بلم دو چیز ستا دعوت قبولو نو تم زما دعوت قبول کا فل یستجیبو لی پکار دې چې قبول والے او کی د دعوت زما چکل زیمان او خپل طاعت ترا بلم وليؤمنو بی او مضبوط او کلک ایمان دیو ساتی پما لعلهم یرشدون دیر پار چلی دخپل دین او دنیا دم مسلحتنو دفار لارو ممیق